imienia Ignacego Łukasiewicza. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 listopada, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Amerykanie postawili na zmianę. To demokrata Joe Biden będzie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, według amerykańskich mediów. Zamknięte galerie handlowe, kina i teatry. Najbliższy tydzień pokaże, czy to wystarczy, by uniknąć lockdownu. Nie ma możliwości oddania osocza dla konkretnego chorego. To był najbardziej zacięty pojedynek o Biały Dom od dekad. Wszystko wskazuje na to, że 78-letni demokrata Joe Biden pokonał Donalda Trumpa, zdobywając 273 głosy elektorskie. Liczenie głosów wciąż trwa, ale według amerykańskich mediów przewaga demokraty jest tak duża, że może być on pewien wygranej. Według agencji AP Biden wygrał w Pensylwanii i Arizonie, co dało mu pewne zwycięstwo. Prezydent Donald Trump nie uznaje porażki, zapowiada walkę w sądzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich ogłosiły telewizje CNN, NBC, CBS, Fox News, agencja Associated Press oraz dziennik New York Times. Decyzje w tej sprawie redakcje podjęły po tym, jak przewaga kandydata demokratów w Pensylwanii przekroczyła 30 tysięcy głosów, a pozostałe do przeliczenia głosy pochodzą z rejonów zamieszkanych w zdecydowanej większości przez demokratów. Pensylwania z 20 głosami elektorskimi pozwala Bidenowi na przekroczenie progu 270 głosów elektorskich. Telewizja Fox News dodatkowo ogłosiła Joe Bidena zwycięzcą w Nevadzie, dysponującej kolejnymi 6 głosami elektorskimi. Zdecydowana większość amerykańskich mediów określa Joe Bidena mianem prezydenta elekta. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował uznanie Joe Bidena za zwycięzcę. Oczywistą prawdą jest, że wybory są dalekie od zakończenia. Joe Biden nie został formalnie certyfikowany jako zwycięzca żadnego ze Stanów, napisał w oświadczeniu amerykański prezydent. Donald Trump oskarżył media o to, że chcą pomóc Joe Bidenowi, ocenił, że wybory były nieuczciwe i zapowiedział walkę sądową. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jako jeden z pierwszych polityków gratulacje Joe Bidenowi złożył szef włoskiej dyplomacji Luigi Di Maio. Gratulacje płyną z całego świata. Przekazał je także brytyjski premier Boris Johnson, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także prezydent Polski Andrzej Duda. Restrykcje są konieczne, by powstrzymać rozwój epidemii przez najbliższe 3 tygodnie. Nie zrobimy zakupów odzieżowych, meblowych i elektronicznych. Nie zameldujemy się też w hotelu w celach turystycznych. W sklepach będą obowiązywały limity klientów. Które z nich pozostaną otwarte i na jakich zasadach? O tym Karol Darmoros. W sklepach do 100 metrów kwadratowych jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. W większych obiektach jeden klient na 15 metrów kwadratowych. To nowe limity w handlu. O innych ograniczeniach mówił premier Mateusz Morawiecki. Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte, z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, sklepów usługowych. Obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla gości odbywających podróże służbowe. Otwarte w galeriach handlowych mogą pozostać placówki, w których przeważa sprzedaż gazet lub książek, artykułów budowlanych lub remontowych, produktów dla zwierząt domowych, a także akcesoriów motoryzacyjnych, paliw oraz usług telekomunikacyjnych. Nieczynne będą natomiast sklepy meblowe. Hotele przyjmą też medyków, pacjentów oraz opiekunów, jeśli tak wynika z warunków danego świadczenia opieki zdrowotnej. Wyjątek dotyczy też sportowców, którzy korzystają z hoteli w czasie zgrupowań lub zawodów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że narodowa kwarantanna zostanie ogłoszona, gdy tygodniowa skala zakażeń przekroczy 75 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. 27 875 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby zmarło 349 osób. Najwięcej nowych infekcji wykryto w województwach śląskim, to ponad 4 tysiące, i mazowieckim prawie 3 tysiące. Lekarze apelują do ozdrowieńców, którzy pokonali koronawirusa, o oddawanie osocza. Jedna osoba może pomóc nawet 3 zakażonym. Osocze łagodzi przebieg choroby i pozwala szybciej wrócić do zdrowia. Nie ma jednak możliwości zarezerwowania osocza dla konkretnego pacjenta z COVID-19, zaznacza dyrektor Lubelskiego Centrum Małgorzata Orzeł. Trafia ono do ogólnej puli, z której korzystają szpitale z całej Polski. Jest to zasada generalnie obowiązująca w publicznej służbie krwi. My owszem rejestrujemy takie donacje ze wskazaniem na konkretnego pacjenta, natomiast nie ma takiej możliwości, żeby wskazać, że moja donacja, ja oddam osocza, ale możecie ją przetoczyć tylko i wyłącznie panu Janowi Kowalskiemu. Osocze może oddać każdy, kto pokonał chorobę, odczekał 28 dni i jest w wieku od 18 do 60 lat. Od jutra zmiana rozkładu jazdy na kolei. Dla pasażerów zostały przygotowane nowe perony i przystanki. Zmiany będą na trasach Trzebinia-Oświęcim, Poznań-Szczecin oraz Szczecinek-Runowo-Pomorskie. Nowy rozkład uwzględnia także likwidację połączeń obsługiwanych przez PKP Intercity w związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19. Przewoźnik odwołał kursy m.in. na trasach do Warszawy, Gdyni, Wrocławia i Rzeszowa. Nowy rozkład będzie obowiązywał do 12 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę na północnej wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w drugiej części dnia miejscami również rozpogodzenie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie mało i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung, teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Philips Latte Go, teraz za jedyne 2090, taniej o ponad 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image, organizowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na festiwal zapraszają partnerzy medialni Telewizja Polska, Zwierciadło i Tygodnik Przegląd. 14-21 listopada. Zapraszamy do Torunia i na wirtualną platformę www.energacameraimage.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Planujesz event firmowy lub spotkanie rodzinne? Chętnie pomożemy. Marka Deli Catering to profesjonalne usługi cateringowe świadczone na terenie całej Polski. Tak, całej Polski. Pomożemy Ci w organizacji od A do Z. Począwszy od spersonalizowanego menu, poprzez aranżację stołów, obsługę i logistykę. Niezależnie od miejsca i liczby gości. Deli Catering. Skontaktuj się z nami, a sprawimy, że Twoi goście będą prosić o dokładkę. www.delicatering.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 8 po 8, oczywiście wieczorem w programie trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Michał Migała i drodzy Państwo, czasem otrzymuję pewne wiadomości, że gram dużo. Że nie gram tak dużo muzyki anglosaskiej, za to więcej niemieckiej, rosyjskiej. Gdzieś tam te polskie zespoły umykają, a to dlatego, że jeśli chodzi o nową falę, to mogę się z reguły posiłkować archiwalnymi nagraniami, ale jest jeden wyjątek, jeden z nielicznych wyjątków, zespół Belgrado, który chciałbym teraz przedstawić i utwór Dalej. We'll be right back. coraz trudniej. No cóż, nikt nie mówił, że będzie lekko, ale spokojnie, to czasem tylko pewne rzeczy czy pewne zdarzenia w życiu tylko śmieszą, tumanią i straszą. To nie jest do końca na serio, tak jak psychodeliczny i eksperymentalny zespół Artura Brauna, który już prezentowałem kiedyś na antenie, ale tenże zespół jest na tyle uroczy, że nie sposób nie powtórzyć utworu Fire i Crazy World of Artur Brown. I am the god of hellfire and I bring you fire. Crazy World of Artur Brown, piosenka Fire. Ja mówiłem przed chwilą, że właśnie pewne są wydarzenia, które mają za zadanie troszeczkę może nas otumanić. Rzecz w tym, żeby pewnym trudnościom życiowym nie dawać paliwa, bo czasem świat się kończy, ale tak po prostu bywa. Dlatego właśnie w tym kontekście chciałbym teraz zaprezentować zespół Haiku Freestyle, czyli Dariusza Brzuskiewicza na wokalu w utworze Świat się kończy. Thank you. z boku. Świat się kończy, mówi ktoś z boku. Świat się kończy, mówi ktoś z boku. Jak zwykle odpowiada. Świat się kończy, mówi ktoś z boku. Świat się kończy, mówi ktoś z boku. Świat się kończy, mówi ktoś z boku. Jak zwykle odpowiada. Yo, mowari są na to, yo to kara to koe. A i kawara zu, to kota eru. Yo, mowari są na to, yo to kara to koe. A i kawara zu, to kota eru. Yo, mowari są na to, yo to kara to koe. Haiku Freestyle, czyli Dariusz Brzuska-Brzuskiewicz oraz oczywiście Stanisław Sojka. Bardzo dziękuję Państwu za maile, za wiadomości dotyczące muzyki. Pan Krzysztof pisze, że widać po repertuarze, że tworzony jest przez człowieka po 40, ale jeszcze przed 60 rokiem życia. Rzeczywiście ja na te widełki się załapuję. Ostatnio, pamiętam, poszła fama po mieście, że spisują młodych ludzi, że policja spisuje młodych ludzi. No ja niestety przechodziłem koło patrolu i się nie załapałem. Pan Krzysztof również uraczył tutaj mnie wierszykiem. Nie ma co zbyt często myśleć o końcu, to już 100 lat temu ogłoszono w Gońcu. Dokładnie tak. A teraz chciałbym zaproponować utwór, który nabiera nowego znaczenia, absolutnie, przynajmniej w czasach kwarantanny. Joy Division i Isolation. Joy Division, Isolation, utwór z płyty Closer, z trzeciej i ostatniej płyty zespołu. No rzeczywiście jest tak czasem, że piosenka po 40 prawie latach może nabrać jeszcze nowego znaczenia. Jest to znak bardzo dużego talentu autora Iana Curtisa oczywiście. A teraz człowiek, który wykonywał muzykę może nieco bardziej przyswajalną, nieco bardziej elektroniczną i dyskotekową, ale też absolutnie miał ciekawą osobowość i ciekawy życiorys. Utwór dość jesienny, niesamowity. Jednym słowem, proszę Państwa, Dead or Alive i Something in My House. został nawiedzony, I'm being haunted, to zespół Dead or Alive. No cóż, miała być przebojowa sobota, więc jest ten utwór Dead or Alive. Zajął w notowaniu listy przebojów programu trzeciego trzecie miejsce w roku 1987. A 7 lat wcześniej niejaki Fat Gadget wypuścił singiel pod tytułem Ricky's Hand. Co syntezatorów, odgłosy wiertarek i golarek elektrycznych, czyli Fat Gadget, to są jego znaki rozpoznawcze. A teraz może nieco zespołem bardziej znanym. Chciałem tutaj po prostu, chciałem, żeby został wyemitowany. Ach, pomieszałem się nieco. Wieczorna pora. Został wyemitowany zespół nieco bardziej znany, ale utwór może znany mniej. Mam na myśli Lady Punk, album Ohyda i piosenkę Minus 10 w Rio, która ze względu na postępujące zmiany klimatu jest coraz bardziej surrealistyczna. Skoku czaju lew. Minus 10 w Rio. Minus 10 w Rio, dżuma w Santa Fe. Drodzy Państwo, ja naprawdę świadomie nie wybieram tych utworów ze względu na tekst. To się jakoś tak po prostu wszystko nieświadomie układa. A propos nieświadomości zbiorowej, jeden ze słuchaczy pisze, napisał SMS-a pod numer 71335, koszt tego SMS-a to złotówka i 23 grosze, żeby nie było, od razu mówię cenę. A propos nieświadomości zbiorowej, słuchacz trójkowy pisze, że właśnie czyta Karla Gustawa Junga. W takim razie przyjemnej lektury, drogi słuchaczu. Słuchają Państwo oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. A teraz grupa za naszej wschodniej granicy, gdzie naprawdę jest bardzo, bardzo dużo talentów. Zespół Styd i piosenka Adnaki Grażdanin. Styd, Adnaki Grażdanin, czyli jednakowy obywatel, jeśli moja znajomość języka rosyjskiego jest wystarczająca, to za naszej wschodniej granicy, a teraz przenieśmy się do krainy dostatku, do krainy prawie mlekiem i miodem płynącej, czyli Szwecji. Tam Frida z zespołu ABBA, czyli Ani Frid Lyngstad, gdy rozpadł się tenże zespół, rozpoczęła karierę solową z singlem I Know There's Something Going On. I to jest właśnie o łasce, ale też czasem przekleństwie intuicji. We'll be right back. Frida, there's something going on. Ach, ta intuicja, te przekonania, które czasem są samospełniającą się przepowiednią, bo wystarczy, że kobieta powie do kogoś: widzę, że coś się między nami zmieniło, że coś nie gra. Po czym jest zaprzeczenie: no nie, no wszystko w porządku. Nie, no widzę, że coś nie gra. Nie, wszystko w porządku. I konflikt, kłótnia gotowa. Pamiętam, kiedy moja babcia, stawiając sobie karty, powiedziała: oho, kłótnia wisi w powietrzu. Po czym rzeczywiście przyszła sąsiadka i się pokłóciły. Samospełniająca się przepowiednia, wzmocnione przekonanie, ale też kontynuując wątek kobiecy, bardzo mi miło, że słuchaczki do nas piszą, między innymi z propozycjami muzycznymi, z propozycją zespołu New Order. Cóż, dzisiaj prawdopodobnie New Order już nie zmieszczę, ale mam nadzieję, że Miss Kittin, chociaż fanów zespołu i fanki zespołu New Order utuli i przytuli, bo brzmieniowo to jest dosyć to są dosyć podobne utwory, na przykład Leather Forever. Ach, ten mechaniczny, hipnotyczny głos Miss Kittin śpiewający o bardzo gorących emocjach, to naprawdę jest dosyć smakowity kontrast. To była solidna porcja elektro w programie Trzecim Polskiego Radia, a teraz Le Big Bird. No cóż, nazwa tego zespołu wskazuje, że są to panowie ze Szwecji oczywiście i w piosence Tinnitus Eternum. We'll be right back.